Kedves testvéreim, áldott ünnepet kívánok! A Szentlélek Isten hadd vegye munkába a szívünket, a lelkünket, és azt az igét, amit szeretnék felolvasni, erre a délelőtre a Korintusi első levélben találjuk megírva, a második részben, a 12. verstől kezdve a 14. verssel befejezőleg. 1 Korintus 2, 12-14, ahol Isten igéjét a következőképpen találjuk. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, alázattal állunk meg előtted továbbra is ebben a verőfényes délelőttben, amikor a lélek tanít bennünket a lélek dolgairól, és eligazítást adsz a te lelked által nekünk, Urunk, hogy amikor szétnézünk magunk körül lelkiekben és a fizikai valóságban, akkor értsük azt, ami történik, és azt is értsük, hogy hogyan vagyunk mi ennek a történésnek a közepében, hogyan helyeztél bennünket ebbe a világba, és miért tetted azt? Istenünk, annyi mindenre tanítottál már bennünket. A te szent lelkedet nevedd el tőlünk, taníts továbbra is, és vezess azon az úton, amely az örök boldogságba vezet, az örök örömbe, hiszen a lélekhez hozzátartozik az öröm. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Sokszor és sokféleképpen gondolkodtunk már el az életünkről, és gondolkodunk a mások életéről, megrőkönyödve vesszük tudomásul, amikor gyermekeket nevelünk, hogy ahogy nőnek fel, egyre inkább olyan életet kezdenek élni, ami nekünk esetleg nem tetszik, nem tudunk vele egyetérteni, de nincs hatalmunk a felett, hogy a mások életét irányítsuk. Még sokszor afelett sem, hogy a sajátunkat befolyásoljuk. Akik őszintén Isten elé állnak, testvérem, és megengedik, hogy a lélek át és átjárja őket, azok felfedezik, hogy az őszinte önvizsgálat a lélek által, az mindig olyan dolgokat hoz elő, amikre nem vagyunk büszkék, de mindenféleképpen a lélek azon munkálkodik, hogy minden, amit felfedezünk magunkba, ami nem oda való, attól megszabadulva egyre szentebbek, egyre igazságosabbak, egyre jóságosabbak legyünk, és alkalmasak arra, hogy a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk, amikor majd eljön, akkor elvihessen az ő országába, de ezt félre ne értsük. Soha nem leszünk méltók arra, hogy bemenjünk az Isten országába. Méltóvá bennünket egyedül csak az Isten áldozata, az Úr Jézus Krisztus áldozata tesz, az Isten által elfogadott krisztusi áldozat. Most gondoljatok arra a évre, hónapra, amikor visszaemlékeztek rá, hogy Isten munkába vette a lelketeket. És amikor megtértetek, amikor Isten útján kezdtetek el járni, testvéreim, velem együtt, akkor a legfontosabb imádság, ami el kellett hangozzon az ajkunkon, az az volt, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És miután rájöttél, hogy Istentől a bűneid választanak el, miután rájöttem erre, ezt nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy alázattal, odaadással, közreműködéssel tudtam mondani Istennek, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Testvéreim, én az imaházban nőttem fel, és soha nem gondoltam komolyan azt, hogy a hívők jó úton járnak. Olyan sötétség volt bennem, hogy azt kibeszélni nem lehet, még akkor is, ha lelkipásztor volt az édesapám. És majd csak 36-37 éves korom körül kezdte Isten kijelenteni a fiát bennem, akkor értettem meg, hogy ki vagyok valójában, és mi az, ami engem elválaszt Istentől, és amikor őszinte szívvel a lélek hatására, a lélek át meg átjárta minden részemet, a gondolataimat is, azokat a dolgokat is, amikről már régen elfelejkeztem, akkor úgy álltam az Úr előtt, hogy Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Testvéreim, idestova 30 éve annak, hogy édesapám bemerített, és az Isten útján járok, és tudjátok, most, amikor a pünkösdre készültünk, és készültem, arra jöttem rá, hogy most sem tudok egyebet mondani, csak azt, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És bármeddig leszel itt ezen a világon, az utolsó pillanatban, mielőtt kileheled a lelket, sem mondhatsz egyebet, csak azt, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Nem leszel semmivel előrébb, mint akkor, mikor legelőször kimondtad. Mert végig az Isten kegyelme hordoz. Így kapod a kegyelmet kegyelemre, mert a bűnt a bűnre halmozod, és kell rá a kegyelemre állandóan. De Péter ezt jól látta, testvéreim, és azt mondta, hogy az Isten újjászül bennünket élő reménységre az induláskor, fenntartja a helyünket az ő országában, és míg oda megérkezünk, addig meg az Isten hatalma őriz, hogy nehogy elcsavarogjunk másfele, hogy jussunk be. Semmi érdemünk nincs, és nem is lesz soha. Na erre mondta Jézus, hogy vajon mikor az embernek fia visszajön, ilyen hitet talál-e a földön? Olyat lehet, akik különnek tartják magukat a másiknak, összeférhetetlenek, megítéled a testvéred, mert olyat csinál, ami neked nem tetszik. Te is csinálsz olyat, csak te másfajtát, észre se veszed. Ha a lélek valóban megítél, akkor elmegy a kedved az ítélkezéstől, mert mindegy, hogy ha ilyen pici bűn választ el Istentől, az is egy hatalmas válaszfal. A másiknak ott tornyosul, az, ó, micsoda, bűnbe keveredett. Testvéreim, elhiszitek, ha a mindenható Isten a kegyelem tenyerét kihúzza alólunk, egyetlen nap alatt olyan mélységbe süllyedhetsz, hogy el se tudod képzelni. Aki azt gondolja, hogy nem az Isten kegyelme tartja, az nem a lélek szerint gondolkodik. És itt azt tanultuk, azt mondja Pál apostol, hogy a lelki ember nem fogadja el azt, amit a testi ember mond, a testi ember pedig nem fogadja el, amit a lelki ember mond, mert a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázza, a nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Lehet mondtam már nektek ezt az esetet, de mivel pont itt erről van szó, hogy a nem lelki ember bolondságnak tekinti az Isten dolgait, hadd említsem még egyszer, hogy egy stoppost vettem fel a kocsiba, aki evangelizálni indultam, és mikor meglátta a Bibliát, akkor azt kérdezte, hogy szoktam olvasni? Mondom, igen. És kérdi, hogy hobbiból olvasom, vagy foglalkozás? Mondom, hogy hivatás, meg hobbi. És mikor rájött, hogy miről van szó, akkor azt mondta neki, és mondja már maga, elhiszi azt a sok bolondságot, ami benne van a Bibliában. Én meg kikerestem a Bibliába azt, hogy megálltam, félrehúztam, kikerestem azt az igeverset, amit most fogok felolvasni, ami pontosan összeölelkezik a felolvasott igénykel. Hallgassátok meg, mi van ide írva. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Mondom, magának fogalma sincs, hogy mi van a Bibliában. Látja, a jó Isten tudta, hogy maga stoppolni fog, és én föl fogom venni, és nekem azt fogja mondani, ez az egész bolondság. Na lehet ezt a mondatot ezért is beleíratta az Úristen. Érti, hogy miről van szó? amit maga bolondságnak tart, na azáltal a bolondság által a mindenható Isten üdvözíteni fogja a hívőket. Erről beszélt a felolvasott igény. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Azt gondoljátok, testvérem, hogy itt a gyülekezetben nem voltak vagy nincsenek olyanok, akik ezt az egészet bolondságnak tekintik? Hát ahogy én fiatal fejjel, mikor Leo Taxilnak, a francia újságírónak a szórakoztató bibliáját vettem a kezembe, hát úgy nevettem, majdnem kiesett a számon a fejem. Hogy micsoda bolondságokkal van tele a Biblia, azt ezt a hívők elhiszik. Addig, ameddig a lélek nem jön kijelenteni az igazságot, addig hiába kínlódsz vele, nem fog menni. De kérhetjük az Isten lelkét, azt mondta az Úr Jézus, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, hát az Isten hogy ne adná az ő szent lelkét azoknak, akik kitartóan kérik tőle, Uram, add nekem a lelket, hogy értsek, add nekem a lelket, hogy lássak, add nekem a lelket, hogy halljak, add nekem a lelket, hogy lássam magam olyannak, amilyen vagyok, és mikor kezdem látni magam a lélek által olyannak, amilyen vagyok, mert itt a lelki emberről meg a testi emberről van szó, amikor elkezdem magam valósággal olyannak látni, mint ahogy a lélek lát engem, testvéreim, meg fogok ijedni saját magamtól. És eszem nélkül jövök oda a kereszthez, azt átölelem, aztán már azt nézem, hogy az a másik testvérem, amíg elbotlott, elhasalt, imádkozok ért a tiszta szívemből, lelkemből. Nem pedig veszem a nagy kalapácsot, azt ütöm a fejét, mert még nincs rajta elég lyuk. A pünkösd eseményei, testvéreim, egyetlen titok körül forognak. Emlékeztek, amikor a nagy szélnek zúgása hallatszott, és mindazok a mellékjelenségek, amik kísérték a léleknek az érkezését, valósággá váltak ott a terem körül, ahol a tanítványok voltak, az emberek összeszaladtak, és azt kérdezték, hogy mi akar ez lenni? Vajon mi akar ez lenni? Vajon a pünkösd eseményei e körül, a titok körül, ami körül forognak, hogy vajon mi akar ez lenni? Vajon kicsoda a lélek? Aki a szél zúgásában jön el, lángnyelvekhez hasonló jelenségeket generál. Nem lángnyelveket, csak lángnyelvekhez hasonló jelenségeket generál a tanítványok feje felett, és az egymással meghasonlott embereket is le tudja ültetni egy asztalhoz. Testvéreim, én egyszer láttam egy nagyon érdekes képet. Hát ha az arabokat meg a zsidókat össze kéne békíteni, az egyszerűen az mánkudarcba fulladt az egész. És én láttam olyat, amikor az icik meg az ali egy asztalhoz ültek le, és testvéreként ültek az asztalnál, mert mind a kettő keresztény lett. Egyedül csak az Úr Jézus Krisztus tudja, egyedül csak az Isten lelke tudja a megevő ellenségeket is testvérekké tenni, testvérekké formálni. Na ezért mondom, hogy a lélek, testvéreim, szélzúgásban jött el, lángnyelvekhez hasonló jelenségek kísérték, és az ellenségeket is egy asztalhoz le tudta ültetni, mert a pünkösd az egy olyan esemény volt, amit azóta sem lehet megmagyarázni, és minden másféle eseménytől különbözött, mert ahova valóban az Isten lelke megérkezett, ott változást eredményezett. Nálam 30 évvel ezelőtt elkezdte ezt a változást, testvéreim, nem vagyok tökéletes, nem vagyok jó, de mennyi nyomorúság ragadt hozzám, csak azóta, mióta édesapám bemerített. De a lélek állandóan felfedi, küld Jézushoz, mit tesz a lélek? Azt mondja, hogy menj Jézushoz, menj oda az atyához, menj oda a fiúhoz, rá van szükséged, kérjed a bűneidnek a bocsánatát. A lélek állandóan, belülről, testvéreim, ha benned van. Ha kívül van, akkor kívülről. Ha benned van, akkor belülről, de állandóan helyes viszonyba akar tartani Istennel, az atyával. És tudjátok, testvéreim, egyszer hallottam ezt a megállapítást, és a lélek abba a pillanatba beplántálta a szívembe, meg az agyamba, és azóta sem megy ki. Ha megkérdeznék tőlem, hogy Balatasaré, te boldog ember? Hogy azt mondod, boldog ember vagyok. Boldogtalan sose vagy, dehogy nem. De az alapjárata az életemnek. Az alap tónusa a boldogság. Nem mindegy az, testvéreim, és ez csak a lélek által lehetséges. Nem mindegy az, hogy oda érkezel egy hegyi patakhoz, és nézed a vizét, ha, de zavaros. És akkor nézed, mitől ilyen zavaros ez a víz, hát a hegyi patakok azok kristálytiszták szoktak lenni. És akkor feljebb nézel, akkor látod, hogy pont most hajtanak át rajta egy birkacsordát, aztán azok ott, ahogy a lábukkal ott felverik az egészet, hát azért ilyen ez a víz. Hát igen, igen, de képzeld el, mi lesz akkor, mikor átment a birkacsorda. Eltelik egy perc, és megint tiszta a víz. Mert tiszta a forrás. Mert tiszta a forrás. Na de megint csak odaérkezel a patakod, és látod, hogy haj, de zavaros ennek a vize. Hát mi lehet vele, és megindulsz, hogy nézd meg, hogy mi van vele, és akkor látod, hogy hoppá, hát ennek a forrása, az is zavaros. Na a lélek azért jön, hogy kitisztítsa a forrást. Testvéreim, az én boldogságomat és az életemnek az alaptónusát, az örömöt, mert a Szentlélekhez úgy hozzá tartozik az öröm, mint az én hüvelykujjam meg a mutató ujjam ugyanazon a kezemben. Az Isten lelkéhez hozzá tartozik az öröm. Miért? Mert ez a lélek, ez a bölcsességnek a lelke. És mint ahogy mondtam, én mikor meghallottam Augustinusnak a vallomásaiból ezt a gyönyörűséges megállapítást, egyszer és mindenkorra a lélek rögtön beplántálta a szívembe és az agyamba, a lelkembe, és nem lehet onnan többet kivenni, és akármilyen bajom van ezen a világon, testvéreim, akármilyen nyomorúság szakad rám, akármivel csap be az ördög, ez abban a pillanatban elborítja az agyamat, és átemel, és újra boldog vagyok, és újra örülök. Azt mondja, az Augustinus látta meg ezt legelőször, a lélek láttatta meg vele, persze a Biblia alapján. Jézus Krisztus a kereszten megszabadított bennünket a bűnnek az átkától. Egyszer és mindenkorra. Mivel most ott van az Atya jobbján, és közben jár életünk, és olyan főpapunk van, aki megindul a nyomorúságainkon, mert ő is megkísértetett mindenben. Hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Ezért megszabadít bennünket a bűnnek a hatalmától. Nem azt jelenti, hogy a hívő ember a bemerítkezése után nem vétkezik, de nem érzi jól magát a vétekben. Jönne kifele belőle, utálja! Láttátok már a macskát, mikor így egyik lábával véletlenül belelép valami olyasmiba, ami nem tetszik, azt így rázza. Ösztönösen. Akit az Isten lelke vezet, az már ösztönösen nem élvezi a bűnt, hanem szabadulni akar tőle, mert nem természete. Mert ott van az üdvözítő Jézus Krisztus az Atya jobbján, aki megszabadítja a bűnnek a hatalmától. Megszabadultál a bűnnek az átkától, megszabadultál a bűnnek a hatalmától, és amikor visszajön Jézus, mert azt várom nagyon. Mindig, amikor akármilyen bajom van, akkor ez az utolsó, tudjátok, mikor visszajön, akkor megszabadít a bűnnek a jelenlététől. Ez a legfontosabb. Megszabadít a bűnnek a jelenlététől. Engedjétek meg, hogy nem szeretem a személyes dolgaimat szellőztetni, de most nagyon ide illik. Nekünk van az a nagyon beteg gyerekünk, akit úgy kell tisztába tenni, etetni, 28 éves, most volt nem is olyan régen, és egy nagyon-nagyon jóra való, aranyos, csendes gyermek, nincs benne semmi agresszivitás. Egy édes teher. Tehernek teher, mert azért 28 évig még etetni, tisztába tenni egy gyereket, nagyot már, nem olyan könnyű vele boldogulni, de édes teher. A lányaim, amikor éjszaka fél kettőkor, vagy kettőkor, még mindig a matematikai feladatot oldották meg fele, ez a fiú meg odaült melléjük, az rázogatta a kis játékját, akkor az idősebbik lányom ránézett, azt mondta, hogy jó, neked Toni, mert Ágostonnak hívják, úgy betézik, hogy Toni. Szóval jó neked, Tony. 10 év múlva a kisebbik lányom is odaért, az is eminens tanulója lett a Székelyi Liceumnak, és ő is éjszakázott azért, hogy ez így legyen, és ő pontosan ugyanazt mondta, jó neked, tesó, jó neked, nincs neked problémád ezzel a sok nyomorúsággal. Testvéreim, én is mondtam már, jó neked, téged nem kezdett ki a bűn. Nem tud hozzád férni, annyira buta vagy. Az Úr megérzett attól, hogy harcolja a bűnnel, neked nincs vele problémád, jó neked. Emlékeztek, amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy bizony mondom nektek, az ilyeneké a mennyeknek országa. Ez a gyerek most is a 8 hónapos szinten van. Úgy fog menni be fel az Isten országába, még szalutálnak neki az angyalok. Nekem mennyi harcom van magammal? Nektek mennyi harcotok van magatokkal? De bízzatok, mert a pünkösd óta nem egyedül vagytok, ott van mellettetek a lélek. Nem vagytok egyedül ebben a harcban. Nem vagyok egyedül ebben a harcban. Ott van mellettem a lélek a féltékenységben. Ott van mellettem a lélek a dűben. Ott van mellettem a lélek a bizonytalanságomban. Ott van mellettem a lélek a félelemben és mindenben. Ott van mellettem a lélek. De ez csak a lelki ember érti meg, ezt a testi embernek hiába mondom. Nem őrültség, testvéreim, hogy az isteni harmadik személy itt van ebben a világban, és olyan kevesen veszik igénybe a léleknek az erejét. Hogy tudta Dávid ezelőtt 3000 évvel, mikor látta, hogy összecsapnak a hullámok felette, mennyire pontosan tudta, mit kérjen Istentől, azt mondta neki, hogy a lelkedet elnevett tőlem. A lelkedet elnevett tőlem. Mert ha azt elvezed, akkor mindennek vége. Mi pedig megkaptuk a lelket, testvéreim. Isten kitöltötte az ő lelkét minden halandóra ezen a világon. És nem veszik. A nem lelki ember nem veszi igénybe. Na nézzük, kicsoda ez a lélek. Ha nem tudnánk, hát mi tudjuk. Az isteni harmadik személy. Isten maga is. Figyeljétek csak, mit mond Péter Anániásnak. Azt mondja, Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a földárából, nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Azt mondta, hazudtál a Szentléleknek. Igen, ám, de a Szentlélek Isten. Istennek hazudtál. Tehát, ha valaki nem tudná, hogy kicsoda a Szentlélek, akkor tudjuk meg. A Szentlélek a földre szállt Isten. Az Szent Háromság Isten harmadik személye. Isten maga is. Hol van jelen a lélek? Mindenütt, mert mindenütt jelen való. Hallgassátok csak az ige helyet. Hova menjek lelked elől, mondja a Zsoltárok könyve. Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék, te ott is, hogy te hova megy? Hát mindenütt jelen vagy. Hova menjek a te lelked elől? A te lelked elől hova menjek? Mindenütt ott van a lélek. Mindenütt ott van a lélek. A mindenütt jelen való Isten. Testvéreim, hát Isten nem lélek? Ugye ismeritek? Ó, dehogy nem. Az Isten lélek. Ezt írja a Biblia. Semmilyen karizmániás mozgalom, semmilyen más mozgalom, semmi nem játszhatja ki a Szent Háromságot egymás ellen. Nekem a szószoros értelmében azt mondta egyszer egy vezető szolgálattevő, többet nem mondok, nehogy következtessenek a testvérek valamire. Azon vitatkoztunk, hogy mi a baptisták, ne felejtsétek, a lélek dolgában kutakodunk ezen a délelőttön. Azt mondta nekem ez a valaki, hogy mi a baptisták azért vagyunk besavanyodva a gyülekezeteinkbe, Mert nem adunk a léleknek szabadságot. Mert megszabtuk, hogy 9 órától 10 óráig imaóra, aztán jön a Biblia óra, aztán jön a... Hogy tud itt a lélek munkálkodni, hogyha ti ennyire kötitek magatokat különböző dolgokhoz? Testvéreim, mikor Jézus tanított bennünket imádkozni, emlékeztek, hogy tanított? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és most figyelj, legyen meg a te akaratod, hogy legyen meg az akaratod? Amint a mennyben, úgy a földön is. Na hát, ha azt akarjuk tudni, hogy vajon milyen kéne legyen az Isten tisztelet, akkor nagyon könnyű dolgunk van. Megnézzük, a Bibliában van valahol leírva egy mennyei Isten tisztelet? Mert ha van leírva a Bibliában egy mennyei Isten tisztelet, akkor mondhatom azt, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Vagyis a földi Isten tiszteletet, akkor vagyok lelki, akkor tud engem a lélek vezetni, ha megpróbálom a földi Isten tiszteletet is a mennyeinek a mintájára bevezetni. És a Jelenések könyvében a 4. részben azt mondja a lélek, azt mondja Jánosnak, hogy gyere fel ide. És megmutatom neked, amik ezután történnek, és Jánost felviszi a lélek, beviszi a mennyei Isten tiszteletnek a kellős közepébe. És mit lát János? Azt látja, hogy ott van az Isten trónja, ott vannak körülötte azok a szolgáló lelkek, akik ott kell legyenek, és nem szaladgálnak ott össze-vissza, hanem pontosan mindegyik tudja a helyét. Azt látja, hogy ott van az Istennek a lobogó lelke, a hétágú gyertyatartó, ott van az Isten, ott van az Atya, ott van a lélek, és egyszer csak meglátja a bárányt, mint egy megölöttet, vagyis ott van a megölt bárány, ott van az Agnus Dei, ott van az Isten báránya, ott van Jézus is, az isteni második személy. Ott van a tökéletes Szent Háromság Isten, és ott van 24 vén, a fejükön aranykoronák, akik a földi embereknek a reprezentánsai, mint az Európai Parlamentben, most volt a választás, ott beülnek oda sok hájfejű, istentelen senkiházi, és eltorzul az arcuk, mikor valaki Istenre hivatkozik, vagy a Bibliára hivatkozik. Tisztelet a kivételnek, mert olyan is van. Ott van a 24 vén, a mindenkori reprezentánsa ennek, és testvéreim, tudjátok mi a furcsa? Aki akarja, olvassa el, egyszer, kétszer, tízszer, húszszor, százszor. Mindenki tudja, hogy hol kell álljon. Mindenki tudja, hogy hol a helye. Mindenki tudja, hogy mit kell csináljon. Mindenki tudja, hogy mit kell mondjon. Forgatókönyv szerint zajlik a mennyei Isten tisztelet. És ott van a teljes Szent Háromság. Akkor hogy mondhat valaki olyat, mondom ennek a valakinek, akkor hogy mondhatsz te olyat, hogy drága baptista testvéreim, csináljuk jó nagy rendetlenséget a gyülekezetbe, mert a lélek ott szeret lakozni igazán. Tudjátok, mit mondott nekem? Testvére azt mondja, tudod mit? Azt mondom neked, tedd fejre a Bibliádat, mert ha te olyan nagyon ragaszkodsz a Bibliához, a Jóisten nem fog tudni neked új kijelentéseket adni. Ha nekem ne is adjon újat. Ide az van írva, hogy aki ehhez hozzátesz, vagy elvesz belőle, arra az Isten azokat a nyomorúságokat adja, Isten óvja az ő beszédét. Mert ha elkezdjük, ha leszedjük innen az utolsó lapot, és kezdjük mellé tenni a saját zagyvaságainkat, testvéreim, akkor semmi nem marad a kezünkbe. Egyelőre itt van ez, amihez nem nyúlhatunk hozzá. És a lelki embernek elég a Biblia bölcsessége, nem kell neki több. Ha egyszer az Úr Jézus azt mondta, hogy ha a halottak közül jön vissza valaki, az se fogja jobban meggyőzni az embereket az örökké valóságról és az Isten országáról, mint ez a könyv. Mert van Mózesük és van prófétájuk, vagyis van Bibliájuk. Ha ez nem győzi meg őket, akkor semmi más egyéb. Mit tudunk még erről a lélekről? Tehát tudjuk, hogy Isten, tudjuk, hogy mindenütt jelen való, azt is tudjuk, hogy minden tudó. Figyeljétek meg a lélekről, mit mond a Biblia. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi lélek, amely benne lakik, ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak az Isten lelke. Tehát testvéreim, tulajdonképpen Jézus elküldte hozzánk a vigasztalót, a Szent Lelket, aki maga is Isten, és az Atyát és a Fiút reprezentálja ezen a földön, és semmiféleképpen a lélek, az Isten lelke soha nem fog olyasmit mondani, ami nem lenne összhangba azzal, amit már elmondott a Bibliában. Ugyanis aki azt gondolja, nézzétek meg, milyen furcsa, ugye, a lélek, az Atya, ő az ige. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Azt mondja a Biblia tovább, hogy Jézus Krisztus is az igével dolgozik. Amikor itt volt ezen a világon, azt mondja, én kijelentettem az, a te igéidet nekik. És ők, akiket nekem adtál, azok hallották is. Azok el is raktározták. Azokból lelki emberek lettek, mert a lélek tudott hozzájuk szólni, amikor Jézus a bölcsességnek lelkével telve, megtelve lélekkel hirdette az igét, mert az Atya is az ige által teremt, az ige által tesz mindent, mert ő maga az ige, a Fiú is az ige által, és a Szentlélek Isten soha nem az igén kívül, hanem az igével operál, az igével dolgozik, mert azt mondja Jézus, az majd, amikor eljön, eszetekbe juttatja azt, amit én mondtam nektek. Mert az enyémből vesz, nem a sajátjából. A léleknek nincs sajátja. Soha nem olvassátok a Bibliában sehol, hogy a lelket együtt kell, együtt imádandó és dicsőítendő a másik kettővel, de soha nem biztat a lélek arra, hogy te a Szent Lelket imád. A lélek viszont odahoz, hogy Jézust imád, az Atyát imád. Ti azért így imádkozzatok. Egész egyszerűen, testvéreim, mi ismerjük a Bibliából azt a megfogalmazást, hogy a Krisztus lelke az Isten lelke. A Krisztus lelke a Szentlélek, az Isten lelke a Szentlélek, itt a teljes Szent Háromság összefonódásáról van szó, amit nem lehet széllyel választani, testvéreim, nem lehet szét választani. Mert ahol Jézus jelen van, ott megváltoznak a dolgok, ahol a lélek jelen van, ott megváltoznak a dolgok. Testvéreim, ha össze kellene hasonlítani Zákeust a gazdag ifjúval, akkor mit mondanánk, melyik volt a lelki, melyik volt a testi? Melyik gondolkodott az Isten lelke szerint, és melyik gondolkodott a saját esze szerint? A gazdag, amikor odajött, ő megkérdezte, hogy mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerje. És az Úr Jézus elmondja neki, megcsinálta? Nem csinálta. Zákeusnak mondott valamit az Úr? Mondott, hát, szálljon le a fáról. Mert ott kell máma, nekem ott kell étkezni, te nálad. Nem mondott neki semmit, hogy semmit nem mondott, hogy mit csináljon. Megmondta neki a lélek. Ő állt elő, hogy mit fogok csinálni. Szétoztam a vagyonom felét, meg négyszer annyit adok, meg stb. És azt mondta az Úr Jézus, emlékeztek, mit mondott? Ma lett üdvössége ennek a háznak. Miért? Mert a lélek... Na, most testvéreim. Mikor tőlem azt kérdezte valaki, hogy testvér, neked volt már szent lélek keresztséged? Hát mondom, olyan formában, hogy te gondolod, úgy nem volt. Most gondoljatok Zákeusra. Zákeusnak a házába kiment be előbb a Szentlélek, vagy az Úr Jézus? Mert mikor arra bementek, vagy Zákeusba? Ki tanította meg arra, hogy mit mondjon? Ki mondta neki, hogy ossza szét a vagyon a feleit? Ki mondta neki, hogy négyszer annyit adjon a helyet, akitől, ha valakitől valamit patvarkodással elvett? Ki mondta neki? A lélek mondta meg neki. A lélek az első a Szent Háromságból, aki jelentkezik. Neked nem is lehet másfajta élményed azon kívül, hogy a lélek oda küld téged Jézushoz. Viszi hozzád Jézus, téged meg viszi Jézushoz. Viszi neked a tanításokat a lélek által, megérted, mert a lelki ember az érti, hogy mit mond neki Isten. A nem lelki ember az pedig nem érti. A nem lelki emberből úgy lesz lelki ember, testvéreim, hogy a léleknek az unszolására, a léleknek a bölcsessége szerint elkezdi hallgatni az igét, megérti az igét, és az igének engedelmeskedve megváltozik az élete. Testvéreim, elhiszitek, hogy az én baptista lelkipásztor édesapám nekem mennyit mondta, hogy mit kéne csináljak, meg hogy kéne csináljam? Azt mondtam neki egy adott pillanatban, hogy tudod mit? A könyökömön jön már ki a sok prédikáció, hagyjál már nekem békét. És akkor édesapám nagyon bölcsen cselekedett. Azt mondta, fiam, majd később mondta el, megakadályoztad, hogy én beszéljek neked Krisztusról. Egyszerűen lehúztad a rolót. De azt nem tudtad megakadályozni, hogy tovább beszéljek Krisztusnak rólad. És azt az időt, amennyit a fejedet vertem volna, meg mondtam volna, azt az energiát én most már abba fektettem, hogy Krisztusnak kezdtem egyre többet beszélni rólad, meg kezdtem böjtölni, hogy a mindenható Isten az ő hatalmával, a Szent Háromság Isten dolgozzon benned, mert én nem vagyok képes semmire. Testvéreim, tegnap jutott eszembe ez a gondolat. Akik 20 évet éltetek már házasságban, vagy még többet, nem kell erre válaszolni, csak gondolkodjatok el. Meg tudtátok ti változtatni valamiben a házastársatokat? A női testvérek megmondanák rögtön, hogy ó, hagyjad már, itt van makacs, mint volt mikor. Aztán fordítva is lehetne, meg haigálnánk itt a sárt egyik, a másik, nincs semmi értelme. Amikor az Isten lelke belülről kijelent valamit benned, na az megváltoztat. Ezért mondom, ahova az Isten lelke beköszön, ahol az Isten lelke megjelenik, ott az Úr Jézus Krisztus van jelen az ő lelke által, és ott semmi nem marad tovább olyan, mint amilyen volt előtte. Mert a nem lelki emberből lelki ember lehet, ha valóban ott az Isten lelke. Nem így születtek, hanem befogadták az Isten lelkét, a Jézus lelkét, megtöltekeztek vele. A többi pedig, akinek nem kell a lélek. Tudjátok, testvéreim, milyen lesz az, akinek nem kell a lélek? Olyan lesz, mint amilyen az ember lehet az Isten lelke nélkül való. Pont olyan lesz. Széjjel néztek, meglátjátok, akiben nem az Isten lelke van, na olyan lesz, akinek nem kell az Isten lelke, akinek másképpen kell az Isten lelke, nem úgy, ahogy ő kínálja, az is kaphat valamiféle lelket, de az Isten lelkét biztos nem fogja megkapni. Na, ezért beszél a fő igénk, amit felolvastunk arról, hogy próbáljuk meg lelki módon megérteni, vagyis a pünköst felől nézve próbáljuk megérteni, hogy mi az alapvető különbség a lelki ember és a testi ember között. Néhányat szeretnék csak mondani. Testvéreim, a nem lelki ember, vagyis az, aki nem az Isten lelke szerint gondolkodik, aki nem a Szentléleknek az erőterében él, az a saját lelkének ügyeit, örömeit, csalódásait úgy éli, mint ahogy lehet, hát állandóan panaszkodik. Ha örül, akkor úgy örül, hogy 10 centivel jár a főt felett. Ha búsul, akkor meg nem tudnád felcibálni az asztal alól, szóval borzasztó. Teljesen el van veszve a saját örömeibe, az ügyeibe, a csalódásaiba. Aztán csak a saját egyéni érzéseire van hagyatva. Miért? Azért, mert testvéreim, mikor a nem lelki ember meg kell legyen egy szenvedésben, egy megpróbáltatásban, rátör egy nyomorúság, leég a háza, Isten őrizzen, annyi minden van, annyi nyomorúság, hogy nem is tudnánk felsorolni. Mikor valami nyomorúságban van, testvéreim, nem lát kiutat belőle. Nem lát kiutat belőle. Egy lelkipásztor testvér mesélt el egy alkalommal, hogy éjszaka 2 óra fele hívták telefonon, hogy testvér, gyere gyorsan, mert ennek meg ennek a testvérnek most égporig a háza. Menjünk oda hozzá, lássa, hogy ott vagyunk legalább mellette. És azt mondja ez a lelkipásztor testvérünk, hogy megérkezett oda, és nem volt mit csinálni, a tűzoltók végezték a dolgokat, de tényleg porig égett a háza az atyánk fiának. És azt mondja, ott álltam, azt mondja a lelkipásztor, ott álltam, azt mondja, mellette a házigazda mellett, és testvér azt mondja, olyan kegyetlen rosszul éreztem magam, hogy borzasztó az, hogy ott recsegett, ropogott minden, az, hogy a magasba csaptak a lángok, és ott álltam mellette, és nem tudtam, hogy mit mondjak neki. Én, azt mondja a lelkipásztor, az egész Bibliát ismerem, meg átjártam, és nem tudtam, hogy mit tudjak mondani neki, azt mondja. Mikor eszembe jutott, hogy hát ha nem tudok neki mondani semmit, legalább az Úrnak beszéljek. És akkor mondtam, hogy Uram, te vagy a vigasztaló Szentlélek, a te szent lelked által azért küldted, hogy vigasztaljon, vigasztald meg ezt az én testvéremet. És tiszta szívemből kívántam, hogy bár a Szent Háromság Isten, bár a Szentlélek Isten vigasztalná meg, hiszen ő ért a vigasztaláshoz, én ilyen vagyok, én elvégeztem a teológiát, azt nem megyek semmire, itt állok mellette, most pont mikor használni kéne, most nem tudok használni. És azt mondja, hogy mikor én ezt végig gondolom, és kezdek ott imádkozni csendesen, azt mondja, rám nézett a házigazda, rátette a vállamra a kezét, és azt mondta, hogy testvér, én ezt a házat az Úrtól kaptam. Ad nekem másikat. Nem csinálta a lelki pásztor semmit, csak engedte, hogy a lélek végezze a dolgát. Őszintén beismerte, hogy nem tud csinálni semmit. Hányszor vagyunk mi a gyülekezetben műkedvelő gondviselők? Műkedvelő gondviselők. És megakadályozzuk, hogy a lélek beszéljen valakivel. Mert mi telebeszéljük a fejét például. De legalábbis az egyik fülét biztos. A nem lelki ember testvéreim nagyon sokszor eltúlozza az érzéseinek a jelentőségét. A gondolatait, a nem lelki ember, jaj, de fontosnak tartja a gondolatait. Egy 11-es gyerek azt mondta nekem, hogy ő szerinte Buddha is van olyan fontos, mint Jézus. Hát mondom, fiam. Te arra gondolj, amire akarsz. Hát azt mondja, miért nem így van? Meg Krisna, meg ezek. Hát de mondom, ezt mire alapozod? Hát azt mondja, minden relatív. Hú, gondoltam magamba, de felvilágosult vagy, fiam. Megfogtam egy széket, oda tettem a katedra mellé, nem mondom, gyere, üljél le. Azt mondja, miért? Azért mondom, mert ezt te azt mondtad, hogy minden relatív, vagyis viszonylagos. Semmi nem abszolút ezen a világon. Mindent csak valami máshoz lehet mérni. És nincs olyan, amire azt mondod, hogy ez a leg. Ha te ezt így gondolod, én fejet hajtok előtte, gyere itt ez a szék, ülj le, és mondd el te, hogy minden viszonylagos, semmi nem abszolút, minden relatív. Nem értette, hogy belesejtál a csapdába, szépen leült a székre, és kijelentette, hogy minden relatív. Mondom, nem hiszem, hogy hallották a hátsó sorba. A végén mondta hangosabban, mondom, hallottátok? Hallottuk. Na mondom, fiam, te most tulajdonképpen nem csináltál semmit, csak te az ember ráültél a saját magad által kapott trónra, és erről a trónról te kijelentett, hogy minden relatív. Mondd meg már nekem őszintén. Ez, amit te most mondtál, az nem relatív? Azt mondtad, hogy minden relatív. Akkor ez is, amit te mondasz. Akkor ezt se kell elfogadni. Ha te nem fogadod el a Bibliát, oké, rendben van. Én meg nem fogadom el azt, amit te mondasz. Soha életedben nem tévedtél még. Azt mondja, de igen. És honnan tudod, hogy most nem tévedsz? A nem lelki ember így gondolkodik, testvére, nem tudsz neki semmit megmondani, mert olyan fontosnak tartja a saját gondolatait, olyan borzasztó okosnak tartja magát, hogy nem lehet vele beszélni. Hát addig nem is, ameddig a lélek meg nem győzi arról, hogy nyomorult, kegyelemre szorult bűnös. Addig nem is. És mivel hiányzik az igazi élet, testvéreim, a Krisztusban való élet, a nem lelki ember pót cselekvéseket fog magának összeszedni. Izgalmakat, drámákat, fájdalmakat, még betegségeket is. Gondoljatok egy olyanra, aki már kórosan hipokonder például. Nem tud vele beszélni a lélek, hát ez a földi dolgok szerint. Na de nem ilyen a lelki ember, testvérem. A lelki ember egyszerre és mindenkorra kinyitotta az ablakát, kinyitotta az ajtaját a mennyei levegő előtt, és igaz rá, amit mond itt a felolvasott igény, hogy A lelki ember a lélektől jött tanítással vizsgálja meg a lelki dolgokat, és az igazi bölcsességgel látja át az igazi dolgokat. A lelki ember Isten felé törekszik, Isten felé halad, és Istenhez fog megérkezni, mert a lélek koordinálja a gondolatait, koordinálja a lépéseit, kiavítja a látását, kiavítja a járását, és végül őrzi, az Isten hatalma őrzi arra, hogy meg is érkezzen az Isten országába. Kedves testvéreim, engedjük a léleknek, hogy át meg átjárjon bennünket. Az a lélek, amelyik az Isten mélységeit is megvizsgálja, a mi mélységeinket is vizsgálja. Engedjük, hogy a lélek, testvéreim, állítson tükröt elénk, hogy hadd lássuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk valóságosan. Azzal szeretném befejezni, ha itt biztos vannak, mondjuk most nem látok olyan túl sok fiatal ember, de volt már, amikor többen is voltak. Fiatal emberek szeretnek nagyon fotballozni. Na de mi lenne akkor, ha oda mennek a futballpályára, és a kézilabda szabályai szerint kezdenék játszani a futballt? Hát mikor először a kezébe venné a labdát, a bíró olyat fütyölne, hogy kiegyenesedne a fütyölő. Ezt az életet, testvéreim, le fogjuk élni, le fogjuk játszani. A kérdés az, hogy ismerjük-e a játékszabályokat. Mert ha valaki szeretné a teremtettségének a célját elérni, vagyis bejutni az Isten országába, akkor az életnek a játékszabályai már ebben vannak, nem az ember agyában, és főleg nem a szívében. Ebben a könyvben van benne, hogy hogy kell leéljem az életemet ezen a világon. A játékszabályok itt vannak benne, és ezekre a játékszabályokra, testvéreim, az Isten lelke tanít engem naponta. Hagyjuk, hogy tanítson bennünket. Amen.